Memo Express 202. Lansir na rampa za mlade, muzičare, autore, kompozitore, bendove i sve one koji imaju nove ideje. Urednik i voditelj Olga Kepčija. Kažite, Dragička, ponoć je i ostane slično maniru večeras, god 202-ke, pa mogu kažem legenda hardcore scene, znate ga kao Acu Choice, kao Acu Hitmana, večeras je Aca The Bridge.